Autopromocja. Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie na antenie Trójki. Prosto z Rzymu. Relacje, opinie, komentarze. Rozmowy z tymi, którzy pamiętają Jana XXIII i Jana Pawła II. Codziennie w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. A także w specjalnym wydaniu programu w niedzielę od 7 do 10. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 25 kwietnia. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Pentagon ostro krytykuje Rosję za manewry w pobliżu Ukrainy. Dziś spotkanie Tusk-Merkel i rozmowa właśnie o Ukrainie i bezpieczeństwie energetycznym. Sejm przyjął poprawkę Senatu, więc asystenci nauczyciela będą tylko w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w świetlicach szkolnych. Pentagon ostro potępił nowe rosyjskie manewry w pobliżu Ukrainy i wezwał Moskwę do działań zmniejszających, a nie zwiększających napięcie w rejonie granicy rosyjsko-ukraińskiej. Oświadczenie Rosji zawiadamiające o dodatkowych ćwiczeniach w rejonie granicy z Ukrainą jest dokładnym przeciwieństwem tego, do czego wzywaliśmy Rosjan, to znaczy do deeskalacji napięcia, mówi rzecznik Pentagonu Steve Warren. Moskwa wcześniej oświadczyła, że manewry są odpowiedzią na operację wojsk ukraińskich wymierzoną przeciwko prorosyjskim separatystom na wschodzie Ukrainy oraz na ćwiczenia wojsk NATO w Europie Wschodniej i krajach bałtyckich. Eksperci NATO oceniają, że Moskwa zgromadziła w pobliżu granicy z Ukrainą około 40 tysięcy żołnierzy. Kreml argumentuje, że Rosja ma prawo chronić rosyjskojęzyczną ludność. Ten sam argument podawał, aby uzasadnić aneksję Krymu. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła tymczasem nagranie rozmowy telefonicznej, w której prorosyjski separatysta zgadza się pozbyć ciała zamordowanego ukraińskiego polityka Wołodymyra Rybaka. To właśnie jego śmierć skłoniła Kijów do interwencji na wschodzie kraju. We wtorek po odnalezieniu ciała polityka pełniąc obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow polecił wznowienie akcji antyterrorystycznej, którą wcześniej przerwano m.in. ze względu na święta wielkanocne. O sytuacji na Ukrainie mają dziś rozmawiać w Berlinie premier Donald Tusk i kanclerz Angela Merkel. To tylko jeden z ważnych tematów rozmów. Drugim będzie bezpieczeństwo energetyczne i forsowany przez polskiego premiera pomysł Unii Energetycznej. Rozmowy w Berlinie to kontynuacja spotkań Donalda Tuska z unijnymi przywódcami. W środę w Brukseli premier spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem, a wczoraj w Paryżu z prezydentem François Hollande. Asystenci nauczyciela tylko w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w świetlicach szkolnych. Sejm przyjął poprawkę Senatu do znowelizowanej ustawy o systemie oświaty. Asystent ma być zatrudniany na podstawie kodeksu pracy i będzie musiał mieć wykształcenie co najmniej takie samo jak nauczyciel szkoły, w której będzie pracował. Przyjęcie poprawki Senatu oznacza, że rząd wycofał się z pierwotnej propozycji, aby asystenci byli zatrudniani również w klasach wyższych. Posłowie pytali, dlaczego minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska wyjaśniała, że jest to rozwiązanie kompromisowe, bo nauczyciele obawiali się, że tylnymi drzwiami do szkół zostaną wprowadzone osoby zatrudnione na podstawie kodeksu pracy, a nie karty nauczyciela. Ja nie mam takich obaw, natomiast ponieważ one były zgłaszane przez różne środowiska, to postanowiliśmy pójść na taki kompromis i powiedzieć, dobrze, to zaczniemy od klas 1-3, zobaczymy jak to będzie pracowało i mam nadzieję, że w najbliższym czasie spokojnie, już bez tych obaw, będziemy mogli rozszerzyć tego asystenta również na starsze klasy. Nie ma żadnych wątpliwości, że on jest bezwzględnie potrzebny w tych klasach 1-3. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza też nowe przepisy dotyczące świetlic szkolnych. Szkoła, również gimnazjum, będzie zobowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe uczniom, którzy muszą w niej zostać dłużej, jeśli taki wniosek zgłoszą rodzice. Człowiek, który informował świat o Holokauście, najczęściej takie zdanie towarzyszy nazwisku Jana Karskiego, emisariusza polskiego podziemia w okresie II wojny światowej. W rzeczywistości apel o pomoc dla Żydów był tylko dołączony do agendy zagranicznych tajnych podróży oficera AK. Jak zaznacza historyk i dziennikarz Adam Leszczyński, Karski przede wszystkim porozumiewał krajowe środowiska z rządem na uchodźstwie. Działacze polityczni wiązali z wyjazdami emisariusza duże nadzieje. Już wówczas było jasne, dla większości w każdym razie obserwatorów, a z pewnością dla przywódców zachodnich, że to wojska radzieckie wejdą na ziemię polskie jako pierwsze. Pytanie, jakie było cały czas otwarte jeszcze, brzmiało, jak będzie wyglądał porządek polityczny w Polsce po wojnie. Sam Jan Karski podkreślał w 1986 roku w wywiadzie dla Radia Wolna Europa, że jego misje były delikatne i wymagały zaufania ze strony wszystkich zainteresowanych organizacji. Wierzyli mi, no bo wiedzieli, że pod torturami gestapo mamy próbować przeciąć sobie żyły, a nie wydałem nikogo i nie wydałem sekretów. Karski podróżował też za ocean, gdzie informował amerykańskich polityków i działaczy o zagładzie Żydów. Sam na własne oczy widział m.in. dramat getta warszawskiego. Rok 2014 jest w Polsce rokiem Jana Karskiego. Emisariusz Państwa Podziemnego urodził się 100 lat temu. Od dziś w Krakowskim Muzeum Narodowym można oglądać pracę jednego z najważniejszych malarzy polskich drugiej połowy XIX wieku, Maksymiliana Gierymskiego. Mówi się o nim jako o ojcu nowoczesnego pejzażu polskiego, przypomina dyrektorka Krakowskiego Muzeum Zofia Gołubiew. To, co robił Gierymski, było wówczas absolutnie wyjątkowe. Bo była to sztuka bardzo nowatorska. Dodajmy, że w Warszawskim Muzeum Narodowym można oglądać pracę brata Maksymiliana, Aleksandra Gierymskiego. Obie wystawy, warszawska i krakowska, będą otwarte do 10 sierpnia, a patronuje im Polskie Radio. To był serwis Trójki. To ma być kolejny słoneczny dzień. Przelotny deszcz i burze pojawią się miejscami tylko na południu i zachodzie, a termometry pokażą przeważnie od 17 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Mi buoni figlioli e cari fratelli, poiché siamo nella casa del padre, anche se in questi giorni questa circostanza esprime quanto nella casa del padre ci può essere di mesto e di penoso. Trójka pod księżycem. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Stajemy na progu księgi. Jest to księga rodzaju Genezis. Tu w tej kaplicy wypisał ją Michał Anioł. Nie słowem, ale bogactwem spiętrzonych kolorów. Wchodzimy, żeby odczytywać. Od zdziwienia idąc ku zdziwieniu, tak więc to tu. Wchodzimy i rozpoznajemy początek, który dłonił się z niebytu. Posłuszny stwórczemu słowu tutaj przemawia z tych ścian, a chyba potężniej jeszcze przemawia kres. Tak potężniej jeszcze przemawia sąd, sąd ostateczny sąd. Oto droga, oto droga, oto droga. Przechodzimy każdy z nas. Uczynił Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo. Mężczyzną i niewiastą stworzył i widział Bóg, że było bardzo dobre. Oboje zaś byli nadzy i nie doznawali wstydu. Czy to możliwe? Współczesnych o to nie pytaj, lecz pytaj Michała Anioła, pytaj Sykstyny. Jak wiele tu na tych ściana. Początek jest niewidzialny, tu wszystko na to wskazuje. Cała ta bujna widzialność, jaką ludzki geniusz wyzwolił. I kres także jest niewidzialny, choć tu spada na twój wzrok wędrowcze wizja ostatecznego sądu. Jak uczynić widzialnym, jak przeniknąć poza granice dobra i zła. Początek i kres niewidzialny przenikają do nas z tych ścian. Staszek Sojka, fragment tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. Dobry wieczór. Taki to czas pełen znaczeń i znaczeniu chciałabym poświęcić to wydanie Trójki pod Księżycem, Barbara Marcinik. Znaczeniu, rozumieniu, sensowi świętości. A tak, na dwa dni przed kanonizacją dwóch papieży. W studiu naturalnie nie jestem sama. Towarzyszą mi ojcowie. Dominikanin Paweł Krupa. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. I jezuita poeta Wacław Oszajca. Dobry wieczór. Z ojcem Pawłem spotykam się po raz pierwszy, a więc bardzo dziękuję, że zaryzykował ojciec i przyjął zaproszenie. Natomiast ojcem Wacławem ponownie po wielu, wielu latach. Jak miło, Wacku. Miłe. Dziękuję. Proszę państwa, no banalnie brzmi to pytanie, ale interesuje mnie na nie odpowiedź. Czym dla nas dzisiaj jest świętość? Dla świeckiego człowieka, bo dla ojców jest zapewne czymś innym, czymś no, więcej. Możemy zacząć więc od pytania o to, czym jest dla ojców, czym jest w świetle nauki Kościoła świętość. Bardzo proszę. Och. Kto zaczyna? No nie, no. Dominikanin musi się popisać pokorą i zostawia. Ojciec, popatrz, on chce mnie zakazać z pokory. No to przecież nie dobrze mógł, się nie zaczyna. Wiadomo, że jezuici. Proszę, bardzo proszę ojca Wacława, jako że starszy. Tak. Przepraszam, że zwróciłam na ten aspekt. Myślę, że to słowo dzisiaj jest tak wieloznaczne i tak obciążone różnymi niedobrymi skojarzeniami, że może najpierw od tego zacznę. Nas gubi troszkę taka wyobraźnia plastyczna, bo co się na jakiegoś świętego nie popatrzy w obrazach nawet wielkich mistrzów, no to ten bidulik wygląda tak, jakby sobie dał pół litra wódeczki na goły żołądek. Mianowicie oczy przewrócone albo w słup postawione, wymizerowane to stworzenie, łapki złożone, jak obecny papież mówi Franciszek, sklejone rączki. Jeszcze trzyma jakiś kawał liścia palmowego albo jakieś inne narzędzie do torturowania. Takie mamy wyobrażenie. Temu towarzyszy jeszcze pewien gatunek literacki, mianowicie hagiografowie, czyli ci, którzy spisują życiorys świętych, mają pewien schemat w głowie opisu. A więc najpierw, pierwszy model to jest taki, że ten przyszły święty najpierw jest strasznym paskudnikiem. A to żonę zamorduje i troje dzieci utopi w studni, a to wyrżnie heretyków, a to coś tam jeszcze innego, a już najczęściej to a po północy dzieci nas już nie słuchają. Rozpustnik niemiłosierny, tak, to przede wszystkim. No i później przeżywa jakiś taki moment przełomowy, nawrócenia i z równą gorliwością oddaje się ascezie. Tak jak przedtem grzeszył, tak teraz w cnocie się zaprawia. To jest jeden model. Drugi, że już święty jest w łonie matki. Na przykład o jednym ze świętych opisują, że w piątek, zaraz po urodzeniu, tak, w piątki nie ssał palca. tylko pościł od razu. Pewnił się w łonie matki, gdyby dzisiaj znał rozwój człowieka w tym etapie przed narodzeniem, to by mógł to samo opowiedzieć. W związku z tym mamy takie karykaturalne właściwie wyobrażenie świętości. Natomiast mnie się wydaje, że święty to po prostu normalny człowiek. Dlaczego tak sądzę? Z tego względu, że ta nasza normalność w tej najgłębszej warstwie polega na naszym podobieństwie do Pana Boga. Więc jeśli człowiek pilnuje swojego mózgu, żeby jakoś logicznie myśleć i pilnuje swojego serca, żeby nie było, jak to Biblia mówi, zapuszczone to serce, no to wtedy jest tym, kim być powinien. A więc takim, który nie tyle czyni sobie ziemię poddaną, jak mówi Biblia, co po prostu jest ogrodnikiem, pielęgnuje to wszystko, żeby wzrastało, rozwijało się, piękniało. No i myślę, że to jest mi najbliższa jakaś definicja świętości, tak najogólniej rzecz biorąc. Bardzo dziękuję, zanotowałam wszystkie te aspekty, podstawowe punkty. Będziemy się do tego jeszcze odwoływali. Teraz ja mógłbym, ojciec Paweł. Tak, ja przypominam sobie, duszpasterzem młodzieży byłem tylko przez rok i było to już bardzo dawno temu, ale na koniec uczyłem katechezy w liceum i w technikum, pierwsze klasy wtedy, i zrobiłem im na koniec roku taką ankietę, mianowicie o świętości właśnie. I były trzy pytania. Pierwsze, kto to jest człowiek święty? Drugie, czy znam osobę świętą? Z tym, że od razu powiedziałem, nie chodzi o osobiste. Jana Pawła II, matkę Teresę z Kalkuty, nie. Ja znam... bym dodał jedną możliwość, i nie chodzi o mnie. Z wyłączeniem. Nie, no, ja już na początku powiedziałem, że jestem skromny i pokorny, więc to w ogóle nie wchodzi w grę. No. Ale więc takie, tylko takiego żyjącego świętego, czy zna? I trzecie pytanie było, czy chciałbym być święty? No i pierwsze pytanie to bardzo nawiązuje do tego, co mówiłeś, że było tak. Święty to jest człowiek, który nigdy się nie denerwuje, nigdy nie przeklina, nigdy nie robi nic złego. Były niuanse tego typu, że właśnie był kiedyś bardzo niedobry, ale potem się nawrócił i już nigdy nie zgrzeszył. Który zawsze przebaczał, który chodzi do kościoła, tam jakieś takie właśnie. Więc odpowiedź, jednym słowem, taki ideał, którego no... Tak ciężko znaleźć taki ideał dookoła siebie. Więc na pytanie drugie najczęściej odpowiedź była: nie znam. Oczywiście nie ma takiego. Raz się pojawiło, że to moja babcia, a raz się pojawiła bardzo ciekawa odpowiedź, ale to do niej wrócę na końcu. Później było, no więc właśnie, nie znam świętego. No i potem było, czy chcę być święty, i odpowiedź była najczęściej: nie chcę, bo to jest nudne, bo to jest nieciekawe, bo to w ogóle mnie nie interesuje. Jeden napisał fantastycznie, mi napisał, taki chłopak powiedział: nie chcę być świętym, bo nie chcę, żeby mnie stare babki na obrazkach całowały. Czyli myślałem, głupi nie jest, woli młodej w rzeczywistości. To jakby rozumiemy. Jeden był, fantastyczna odpowiedź, pamiętam bardzo dobrze, chłopak, słuchajcie, z zasadniczej szkoły, który chyba drugi raz powtarzał pierwszą klasę, taki wyrośnięty, ale on lubił naukę, ale był piłkarzem miejscowym. I jego bardzo tam, tak, fantastyczna osoba zresztą. I on mi, słuchajcie, na ten ostatni punkt napisał kilka stron, które można streścić: bardzo chciałbym być świętym, ale nie mogę, bo... I to był rodzaj takiej bardzo uczciwej, nie wiem, spowiedzi jakiejś, takiej zupełnie niesamowitej. Natomiast teraz wracam, więc to jakby potwierdzam, że ta nasza wizja świętości jest wizją, ciekawe skąd ona się bierze. No pewnie to jest nasza wina, to znaczy wina trochę kaznodziejów, właśnie trochę hagiografów, tych, którzy o tym spowiedników. Mówią. Spowiedników pewnie, że się robi z tej świętości coś takiego zupełnie niedostępnego. Natomiast wracam do jednej z odpowiedzi, która mnie wtedy bardzo zastanowiła. Chłopak też w technikum. Chłopak odpisuje tak: znam świętego. To jest mój kolega, nie wiem, Paweł. Chyba pamiętam, że miał na imię Paweł. I ponieważ w klasie, ja wiedziałem, co to za klasa, ja wiedziałem, kto, o kogo chodzi. To był taki chłopczyna, taki nieduży, taki słaby dosyć. To co jest istotne. I jest tak: Paweł jest święty, bo chodzi co niedziela do kościoła. Po drugie, zawsze daje odpisać. Po trzecie, jak Wojtek mnie bije, to tylko on mnie broni. I ja sobie pomyślałem, ten facet ma rację. To znaczy świętość, to jest niesamowite. On to powiedział po swojemu, ale ma rację. Znaczy, bo świętość zasadniczo, jeżeli mówimy o świętości, a nie tylko, nie wiem, o dobroci, byciu uczciwym i tak dalej, no świętość ma coś z Bogiem wspólnego. No więc jest ten Kościół, tam, że on chodzi co niedziela do kościoła. Mm-hmm. Czyli on tak czuł, że to coś musi mieć z Bogiem wspólnego. Potem świętość to jest człowieczeństwo, zawsze daje odpisać. Jest po prostu fajnym, dobrym kolegą, zawsze daje odpisać. I w świętości jest też coś heroicznego. No bo ten Pawełek, takie chucherko, a tamten Wojtuś, bo ja tę klasę znałem, to była taka lodówka dużej wielkości taka. Więc jeżeli on się temu Wojtkowi sprzeciwiał w czyjejś obronie, no to szapoba, to ja, to tam jest heroizm jakiś taki w tym, nie? Więc to dla mnie tak zostało już mi na całe lata później, zostało jako rodzaj takiego opisu świętości, nie? Że coś z Bogiem, coś bardzo ludzkiego, a jednocześnie jest w tym jakiś taki heroizm, nuta takiego jakiegoś przekroczenia banału takiego, że tam, nie wiem, tylko staruszkę przeprowadzi przez ulicę, albo, przepraszam, to nie jest banał, to dzisiaj to może nawet jest to, coraz mniej banał. To jest heroizm. A, to jest właśnie heroizm, ale że jest w nim coś heroicznego. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że podpunkt pytania brzmiał w świetle nauki Kościoła, bo rzeczywiście ojcowie odpowiedzieli na pytanie A, czyli co dla ojców jest tak naprawdę świętością. Natomiast no właśnie, jeżeli podejrzewamy, iż powiedzmy Kościół troszkę zawinił w tym kreowaniu niewłaściwego wizerunku świętości w nas, no to zapytajmy, w którym punkcie jest, że tak powiem, najsłabsza ta ten przekaz, ta nauka, na ten temat oczywiście. Myślę, że my patrzymy na świętość poprzez takie heroiczne jednostki. To są ci z litanii do wszystkich świętych. I rzeczywiście wtedy trudno siebie odnaleźć. Bo raczej nasze życie jest rozpisane na takie nuty codzienności, zwyczajności. To jest jedna rzecz. Zapominamy na przykład, że mamy raz w roku przynajmniej uroczystość wszystkich świętych. Którą obchodzimy jako Dzień Zmarłych, niestety. Proszę? Którą obchodzimy jako Dzień Zmarłych. Tak, niestety. Jako Dzień Zmarłych, na dobrą sprawę. Ale pewnie by trzeba było połączyć ten Dzień Zmarłych z tymi wszystkimi świętymi, zrobić jedno święto dwudniowe, żeby pokazać, że owa świętość to nie jest coś nadzwyczajnego. To, co wspomniałeś, mianowicie, że dochodzi się przez całe życie do owej świętości zmagając się. Zmagając się nie z czym innym, ale z własną małością, słabością i tak dalej. I tu nie wystarczy być samemu. Ten, który bronił tego, to chucherko, prawda? Dlatego święty, że drugiego też podpiera, drugiego też prowadzi. Mnie się w tej chwili przypomniała książka, która niedawno wyszła, mianowicie wywiad Rzeka z ambasadorem polskim przy Stolicy Apostolskiej Frankiewiczem. On mówi, że w czasie beatyfikacji ojca Kolbego został wymieniony również Janusz Korczak. I wtedy pomyślał on sobie, że jak to dobrze, że naraz spotkało się dwóch ludzi o różnych światopoglądach. Wiadomo, kto Kolbe i wiadomo, kto Korczak. Jeden katolik, ksiądz, zakonnik, drugi, nie nam osądzać jego światopogląd, Żyd, to możemy powiedzieć. No i jak gdyby spotkali się oni w tym jednym wydarzeniu tej uroczystości kościelnej. No i teraz wracam do twojego pytania. Mianowicie co nauka kościelna, co doktryna, czy nauka kościelna na ten temat. Nawet zależy, co ktoś przez tą naukę się rozumie. Czy to będzie chodziło o proces kanonizacyjny, o to prześwietlanie na wylot tegoż kandydata, co też się w historii zmieniało. Ja nie jestem historykiem, ale widzę, że na przykład rezygnuje się z liczby cudów, że to się redukuje, że obecny papież nawet nie czeka na żaden cud, ale po prostu ogłasza kogoś świętym. Jest to nawiązanie do tradycji, do pewnie wielu wieków, kiedy tak właśnie jakoś ogłaszano świętym, co nie znaczyło, że ten człowiek jest bez niepokalanie poczęty i no tak, bez skazy i zmazy. Drugie to jest kalendarz liturgiczny. To owa uroczystość Wszystkich Świętych pozwala nam wierzyć, że powiedzmy nasze zdjęcia mogą równie dobrze robić za święte obrazki, no bo jeśli pomyślimy o naszych rodzicach, o naszych przyjaciołach, o tych, których tam mamy na tych fotografiach, dlaczego możemy ich spokojnie nazywać świętymi? No bo kto u licha dał nam życie? Kto nas jakoś zaprzyjaźnił, czy zapoznał z Chrystusem? Kto wprowadził do kościoła? Jak nie oni? To są misjonarze, to są ludzie, którzy naprawdę głosiciele Ewangelii i tak dalej. No i mamy znowu z kolei ten kalendarz liturgiczny, a więc gdzie są ci wielcy święci, którzy zaistnieli jakoś tak dzięki łasce Bożej i własnemu wysiłkowi zadbali o rozum w kościele, o serce w kościele. Także z wielu stron można by na owo świętość patrzeć. Ja może bym jeszcze na chwilę się zatrzymał przy samej koncepcji świętości, przy samym w ogóle pojęciu świętości, bo wydaje mi się, że tu się dokonała tak naprawdę między Starym a Nowym Testamentem takie przejście dosyć ważne. Jak się czyta Stary Testament, to przede wszystkim słowo święty jest zarezerwowane do Boga. Tylko On jest święty. Nie ma nikogo innego, kogo można by tak naprawdę w pełnym tego słowa znaczeniu nazwać świętym. I to jest słowo, które też ma wiele znaczeń. I jednym ze znaczeń, które ja bardzo lubię, to jest znaczenie inny. Bóg jest inny. Inny niż my sobie możemy to wyobrażać. Inny niż jakieś wszelkie nasze próby wsadzania go do jakichkolwiek ramek. Jak jest, czytamy w Księdze Izajasza, jest takie w 6 rozdziale, to słynne objawienie, gdzie serafiny wokół tronu Bożego krzyczą: święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów. To tak naprawdę one krzyczą: inny, inny, inny jest Pan Bóg zastępów. On jest odmienny, on jest, nie wiem, żywy, on jest wymykający się jakoś naszym takim definicjom, nie? Ale to przede wszystkim święty było do Niego i ewentualnie do tego, co do Niego należało, tak w sensie rytualnym. Tak? Świątynia była święta, naczynia były święte. Oto. Pojawia się w psalmach i u proroków, pojawia się taka idea, że lud Boży jest święty też, ponieważ należy do Boga. Tak? Więc lud wybrany jest też święty. I to, co się dzieje w Ewangelii, to, co się dzieje w momencie, kiedy Chrystus oddaje życie za ludzi, tak? To jest takie objawienie, powiedziałbym, świętości, która jest powszechna nieomal. Znaczy przez sam fakt, że człowiek jest stworzony przez Pana Boga, to on już nabiera cech świętości, bo on jest Bożym stworzeniem. A za chwilę jeszcze, jeżeli jest przez Chrystusem złączony przez wiarę, no to ta jego świętość jest taka, powiedziałbym, potwierdzona i może być świadoma. Tak? Może być nie tylko takim, powiedzmy, de facto odbiciem Bożej Świętości, ale może być taką współpracą z tą świętością. I jak święty Paweł kończy swoje listy, czy tam zwraca się do świętych, prawda? To jest pewna rewolucja, tak? To jest pewna rewolucja, że święty Paweł sobie pisze do Koryntian, czy już nie pamiętam teraz do kogo, którzy w ogóle nie byli święci, tak? Skądinąd wiemy, że adresaci jego listów to właśnie tak, jak popatrzeć na ich życie, byli tacy sami jak my, i mieli mnóstwo problemów, kłopotów, a on ich pozdrawia jako świętych. Dlaczego? Dlatego, że oni są w Chrystusie, że oni są blisko Boga, że oni do Boga idą, że oni są jakoś związani z tą tajemnicą takiego synostwa Bożego, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj jest taka... Ja muszę powiedzieć, że ja na to bardzo tak patrzę w taki sposób, że świętość... czego my się uczymy, czytając Biblię od początku do końca, to powiedziałbym, że kiedy ją kończymy czytać, to my sobie uświadamiamy, że my jesteśmy święci. Że my jesteśmy święci i tak naprawdę świętość nie jest celem poza nami. Świętość jest darem, który my mamy. I teraz to jest trochę tak jak z tym starym, takim antycznym przykładem jeszcze tej rzeźby, która jest w kawałku kamienia, nie? Że to, co człowiek ma do zrobienia, to jest jakby uwolnienie z takiego głazu, który stoi, pięknej rzeźby, która tam w środku jest. Ona tam jest, tylko ją trzeba uwolnić, tak? Trzeba tego rzeźbiarza, który przyjdzie i skuje tę całą skałę z nas i wyjdzie z nas to, co tam jest, czyli nasza świętość. I bardzo często sobie tak myślę, były takie zabawy na wsiach kiedyś, był taki namydlony słup, a na górze była szynka i wódka, i który tam się z chłopaków pierwszy dochrapał, to tam łapał i brze. I ja myślę, że my tak świętość trochę przedstawiamy, niestety. Że to jest coś na zewnątrz, że my musimy z siebie wyjść, żeby zostać święci. Żeby zostać święci. A tymczasem wydaje mi się, że logika Pisma Świętego i logika tak naprawdę Kościoła, jak się patrzy na te żywoty świętych, no to wiesz, o co chodzi. Czy oni jakby ujawniają to, co im zostało dane od Boga, prawda? Jeżeli to ujawniają w pełni, na różny sposób, ktoś heroicznie, ktoś męczeństwem, ktoś tym, no to wtedy Kościół mówi, tak, to są ludzie święci, nie? A tymczasem jakby w narracji o świętości jest bardzo dużo takiego myślenia, czy takiego pokazywania świętości, jakby ona była na zewnątrz, ja teraz muszę wyjść z siebie, zostawić siebie, tak, żeby tę świętość jakąś poza mną istniejącą doskoczyć do niej, właśnie jak do tej szynki i wódki na słupie złapać i mieć. A tymczasem to prawda, że ja muszę zostawić siebie, ale nie w tym sensie, że odskoczyć od tego życia, czy nie wiem, zanegować siebie, tylko zostawić to, co mi przeszkadza być świętym. To łatwo powiedzieć, proszę ojca. Tak, wiesz o tym, że świętość to jest jak gdyby cel, który jest na zewnątrz, nie? I musimy go zrealizować. To tak samo my myślimy o przeciwieństwie świętości, czyli no właśnie, co jest przeciwieństwem świętości? Mam w tej chwili pod ręką tylko takie wyrażenie grzeszność, nie? Ale chyba to nie jest tak. Mianowicie podobnie myślimy o grzechu, że grzech to jest coś na zewnątrz. To są uczynki nasze, że jeśli coś zrobię, to będę grzeszny. Jeśli coś powiem, to będę grzeszny. Jeśli coś pomyślę paskudnego, to będę grzeszny. Nie. Tymczasem grzech to jest sprawa wnętrza człowieka. Bo tak biorąc znaczenie słowa grzech w języku greckim, to jest pomylenie kierunków, to jest zblądzenie, to jest kiepski wybór, a więc to jest kwestia... Taka dezorientacja, cechy tak? Mojej, tak, dezorientacja, to jest cecha mojej mentalności, a nie czegoś zewnętrznego. I to, jak już wspomniałeś o tym, że świętość jest różnie rozumiana, to ciekawie przedstawia ową świętość obecny papież Franciszek. Mianowicie on często powtarza takie zdanie, że to, że jesteśmy grzesznikami, to nie problem. Problemem jest to, że bywamy zdeprawowanymi. Mianowicie, Ja to później znalazłem też podobny, nie wiem, czy papież to czytał, ale pewnie tak, jak się to nazywa, gra szklanych paciorków, Hesse, prawda? Mianowicie... Hermann Hesse, tak? Proszę? Hermana Hesse, tak? Tak, Hesse, tak. Jest, gdzie tam tych dwóch spowiedników jest, dwóch starców, mnichów, rozmawiających ze sobą, podobny problem się rodzi. Mianowicie jeden z nich mówi, że człowiek, kim jest bardziej bliżej Boga, tym ma jaskrawszą świadomość swojej słabości i swojej grzeszności, czyli mówiąc inaczej, odpowiedzialności za to, co się z nim dzieje i co się dzieje z innymi ludźmi. I tutaj Franciszek mówi na przykład o Piotrze, ma odwagę powiedzieć, zgrzeszył tam na dziedzińcu. Choć można by dyskutować, czy zgrzeszył, ale to już jest inna sprawa, na inną noc. Natomiast zachował się, jak się zachował. Król Dawid przecież, prawda? Oczywiście. Natomiast co papież rozumie pod tym określeniem zdeprowowany człowiek? Znaczy taki, który zło nazywa dobrym, a dobro nazywa złem. I nie ma cienia wątpliwości, czy nie zadaje sobie pytania, czy przypadkiem nie jest odwrotnie. Czy przypadkiem nie jest tak, że się mylę, że błądzę. A więc świętość to również ciągłe pytanie siebie. To ciągłe takie podejrzewanie siebie, ale nie takie... Nie, że szukam nic, chore, tylko no świadomość, że jestem słaby i grzeszny i to daje człowiekowi wolność, bo ja nie muszę udawać. To jak już mówimy, opowiadamy o przykładach, to zdarzyło mi się po latach wracać z powązek w sutannie do domu tramwajem. Wsiadłem do tramwaju tam przy, dawniej to było Rondo Babka, teraz jakoś się inaczej nazywa, i w tej sutannie ładna dziewczyna mi ustąpiła miejsca, ale myślę to chyba ze względu na ten siwy włos, więc usiadłem sobie, a z tyłu wsiadła grupka takich łebków ze szkoły i słyszę za swoimi plecami, ale głośno, pedofil. Więc myślę, no, Matko Boska Krasnobrodzka, bo tam chodziły na pielgrzymki ze swojej wsi, ratuj, co tu powiedzieć. No i natchnęła. Mianowicie odwracam się, mówi, wiesz kolego, co? Jeśli chodzi o pedofilię, to się mylisz. Ale parę innych rzekło, to bym mógł ci opowiedzieć, które do mnie należą. No i rozładowała się sytuacja, bo ci koledzy gruchnęli śmiechem, że taki tu odważny oberwał po nosie. No więc... Więc nie, już nie wiem, po co ja opowiadałem ten przykład, ale... Wiesz co, ja chciałem powiedzieć, że się bardzo zgadzam z tym, co mówisz i proszę to odnotować. To jednak jezuita z dominikaninem tutaj rozmawiają. Tak, odnotowujemy. Nagrywamy to. Zgadzam się, bo wydaje mi się, że świętość, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo trafne. To jest świadomość tego, że ja... Znaczy, to jest takie ciągłe kwestionowanie też siebie, ciągłe pytanie, czy ja... Kim ja jestem, co ja robię? I to jest dokładnie to, że ja nie zamieniam dobra na zło, albo na odwrót. Zło na zło nie nazywam dobrem. To jest ta deprawacja. To jest takie, że ktoś ci przychodzi i mówi, zgrzeszyłeś, zrobiłeś draństwo, a ty mówisz, nie, to absolutnie nie. Po pierwsze, to się da wytłumaczyć, po drugie, wszyscy tak robią, po trzecie, nie wiem, co tam jeszcze, po czwarte, ja bym powiedział, że takim przeciwieństwem świętości jest grzech, jest cynizm też. Myślę, tak. że cynizm jest takim właśnie... Bezduszność. Taka właśnie, że... Bo wszyscy... Taki duchowy chłód, prawda? Taki jakiś... Ale też takie przekonanie... Ja nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale ja mam takie wrażenie, że w ogóle my dzisiaj mamy trochę problem z takim znoszeniem poczucia własnej słabości i grzechu. z różnych stron nam to idzie. Nie wiem, z pewnie jakiejś takiej psychologii, która nam próbuje wszystko wyjaśnić, żebyśmy się nie martwili, żebyśmy się zwłaszcza nie przejmowali, żebyśmy nie wpadali w jakieś frustracje i stresy. Trochę nam to idzie z tego zmęczenia właśnie, że nam ciągle mówią, że jesteśmy grzeszni, już mamy dosyć. Trochę nam to... Ale ja się spotykam z tym, że ludzie nie są w stanie tak spokojnie powiedzieć, tak jestem grzeszny, tak zgrzeszyłem i bardzo za to przepraszam i chcę się nawrócić. Tylko zaczynają szukać jakichś takich wytłumaczeń. Właśnie mówią, bo w dzieciństwie tam coś, tak? Albo bo diabeł. Teraz jest strasznie modne, żeby mówić, że to diabeł we mnie działa. Ale już znaleźłem sposób. A nie działa, proszę. Znaczy, nie, on działa, ale on działa jako ten, który kusi. On działa jako ten, który mnie do czegoś może namawiać, ale jak ja podejmuję jakiś akt działania, to ja działam, to nie on działa. Znaczy, to ja działam, a tymczasem, on jest na zewnątrz. Jeżeli go wolą moją nie dopuszczę, to oczywiście, że tak. On może na wszystko działać, tylko nie na moją wolę. Poza tym, wiesz, ale, jeśli można na chwileczkę tu się wtrącę z tymi, bo to teraz się namnożyło egzorcystów znów z kolei. No tak, niezmierzona ilość i uprawiają pewnego rodzaju magię, nie? Bo czasem niektórym się wydaje, że diabeł to jest równoważnik Pana Boga. I nawet mocniejszy od Pana Boga, bo Pan Bóg mojej wolności nie łamie, a diabeł może. No właśnie z całym szacunkiem dla pracy egzorcystów oczywiście, ale jest coś takiego, że nie wiem, mam trudności, pójdę do egzorcysty, on powie nade mną jakieś takie tam właśnie słowa i ja już w ogóle nie będę musiał decydować, w ogóle nie będę musiał wybierać. Ja po prostu będę już uwolniony od tego, czyli tak naprawdę wolny od skrupułów, wolny od poczucia winy, wolny od grzechu, ale też wolny od wyborów. Po prostu samo się jakoś to będzie robiło. No nie, no tak nie będzie. To nie jest, właśnie to nie jest magia. To religia nie jest magiczna w tym względzie. I myślę, że staramy się, żeby w żadnym nie była magiczna, tylko żeby była spotkaniem z żywym Bogiem. Więc jeżeli ja zgrzeszyłem, to ja zgrzeszyłem i mówię, to jest mój grzech. Jest mi bardzo ciężko, jest mi bardzo wstyd, jest mi bardzo przykro i przepraszam i biję się w piersi i staram się go na przyszłość nie popełniać, ale to jest moja sprawa i w tym momencie ja w ogóle coś z tym mogę zrobić, bo jeżeli to nie jest moja sprawa, jeżeli ten grzech jest jakoś tak poza mną, on mi jest wstrzyknięty, diabeł przychodzi, wstrzykuje mi ten grzech, to co ja mogę z tym zrobić? No nic nie mogę z tym zrobić, tylko mogę pójść właśnie do jakiegoś takiego szamana, który nade mną pokręci ręką i mi ten jad wyssie gdzieś z boku, a tymczasem na tym nie polega. Ja bardzo często wspominam właśnie tego króla Dawida. No słuchajcie, no to jest naprawdę ciężki drań. No przecież jak on... Do pewnego momentu. Nie, całe życie. Do śmierci. Co on tam nie wycinał później. On ciągle ma ze sobą problem. Skąd te psalmy? No właśnie, świetnie, że pani to mówi. Bo właśnie dokładnie o to chodzi. Jest psalm 51, ten słynny Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej, który jest taką no po prostu absolutną kwintesencją takiego błagania grzesznika, który i tam jest napisany psalm, który król Dawid napisał po grzechu z Batrzebą. Jak sobie przypomnimy, co to był ten grzech z Batrzebą, to się włos na głowie jeży. Nie dość, że kobietę zamężną uwiódł, dziecko jej zrobił, to jeszcze później się wstydził tego, próbował tak to zrobić. Co najwredniejsze, to przecież zamordował swojego przyjaciela, czyli męża. Ale tak, no bo jak mu nie wyszło. Męża Batrzeby, tak? Męża Batrzeby, tak. I też w taki perwitny sposób. Perwitny zupełnie, no, tak. Kazał go ustawić tam, gdzie był generał. To tak. Był jego wódz. Generał, gdzie walka była najbardziej zażarta i odstąpić od niego. On został sam. I on to w liście napisał, tak? Więc, i potem, i teraz właśnie, co no właśnie się do dzieje? Czego, do czego ojciec no, zmierza? No, do tego zmierzam, że co się dzieje? Przychodzi do niego prorok Natan, też biedny, w ciężkiej sytuacji, nie ma śmiałości mu tego powiedzieć w twarz, więc mu zaczyna opowiadać bajki o owieczkach, że jeden tam miał owieczkę taką jedyną, a sąsiad mu tę owieczkę jedyną takiego samograja mu włączył. No i oczywiście Dawid, który gdzieś głęboko jest człowiekiem prawym, oburzony, mówi dawać tego drania, ja go tutaj ukażę, on mówi, no bardzo przepraszam, wasza królewska mość, ale to chodzi właśnie o waszą królewską mość. Tak, no i co robi w tym momencie Dawid? No i Dawid w tym momencie mówi, no tak, to jest prawda, ja jestem strasznym draniem. I między innymi pisze ten psalm, tę modlitwę. I teraz Dawid, to co mnie w Dawidzie urzeka, to jest, że Dawid ma w sobie taką gotowość przez całe swoje życie. On głupstwa robi jednym za drugim, ale on ma taką gotowość uznania, że Pan Bóg ma rację. To znaczy, jak Pan Bóg przychodzi i mówi, słuchaj, nie tak, to on mówi, dobrze, masz rację, faktycznie masz rację, ja zrobiłem głupio. Ja myślę, że to jest też taki element świętości w Dawidzie. Mm-hmm. Właśnie takie to, taka zdolność i taka gotowość do tego, że jak Bóg przyjdzie i mi powie, że jest inaczej, to ja powiem, dobrze, zgadzam się, jest inaczej, masz rację. No to poszybowaliśmy. To pozwolą ojcowie, że teraz posłuchamy przez parę minut muzyki. Muzycznie już wystąpił Sojka, Staszek Sojka, ale wspomniałam o wielości znaczeń tego czasu, który właśnie przeżywamy. No to na wszelki wypadek, ojcowie to wiedzą, ale na wszelki wypadek nam świeckim przypomnę, a praktykującym, że trwa jeszcze oktawa świąt wielkanocnych. I zaproponowałabym teraz taką starą polską pieśń, którą śpiewa się w Wielkanoc, w świątyniach, ale w nowym wykonaniu, no i przede wszystkim w nowej aranżacji. Ania Jopek. Chrystus zmartwychwstał. Jest. Ania Jopek, Robert Kubiszyn, piękna stara pieśń wielkanocna. Podobała się ojcom w takiej wersji? Tak, mnie dosyć się podobała. Nie, szczerze, naprawdę. Tak? Naprawdę, to jest tak... Początkowo jest zaskakująca, bo tak się... Ponuro się zaczyna. Nie, to nawet nie, że ponuro, tylko to jest taka pieśń właśnie taka to, mm-hmm. a tutaj mamy do czynienia z takim szeptaniem na ucho i w tym sensie. Mm-hmm. Ale później nie, to ma... Ciekawe, podoba mi się. Ja mam problem z muzyką, bo tak ja z ledwością odróżniam ryczące krowy od organów, ale też lubię... Przepraszam wszystkich organistów. Lubię jak coś starego mi się objawi w nowej wersji, więc owszem. To się cieszymy. Proszę Państwa, w studiu ojcowie jezuita Wacław Oszajca i dominikanin Paweł Krupa. A zaprosiłam ojców, czy raczej zaprosiliśmy z Wojtkiem Doroszem po to, byśmy może tak wspólnie, jeżeli mogę użyć określenia komputerowego, odświeżyli kategorię świętości. Pytamy, czym dla nas jest dzisiaj świętość. Zarazem właśnie do tego jeszcze punktu nie doszliśmy. Kanonizacja dwóch papieży, w tym papieża Polaka. Włączymy oczywiście telefon 22 333 33 33, oj, coś z dykcją nie tak. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, ale ja bym, zanim poruszymy temat kanonizacji i tego, co wydarzy się za dwa dni, chciałabym jeszcze powrócić do tego, o czym ojcowie mówili. Ja sobie tutaj notowałam i teraz tak. Wniosek z tych notatek jest taki, że jednak istnieje swoista hierarchia. No bo z jednej strony jest jakby ta powszechna świętość, czyli ten potencjał świętości, który w nas wszystkich tkwi. A z drugiej strony no, są ci wyjątkowi święci, czyli ci, którzy no, dopiero po procesie kanonizacji zostają świętymi, ogłoszonymi z imienia, nazwiska i tak dalej. Więc chciałabym teraz, żebyśmy, bo nie wiem, czy to jest kwestia wieloznaczności słowa świętość, bo bardziej do tego chyba zmierzała nasza rozmowa. Czy kwestia rzeczywiście takiej hierarchii, że lepszy święty i gorszy święty. A jeszcze błogosławieni święci, żeby się skomplikować. No tak. Mianowicie... Ojciec Wacław zaczyna teraz, tak? To jest podyktowane tym, co ten człowiek za życia zrobił. Na jaką skalę on zaistniał, się tak można powiedzieć. Mianowicie błogosławiony najczęściej to jest człowiek, który wyróżnił się w jakimś kościele lokalnym. Czy też powiedzmy założyciel jakiegoś zgromadzenia, czy założycielka jakiegoś zgromadzenia. Czyli ktoś, kto powiedzmy zaistniał na płaszczyźnie, w przestrzeni kościoła, choćby w Polsce. Natomiast święty to już ten, którego, jak to się mówi, kult rozszerzył się na cały Kościół, czyli tak powinniśmy byli mieć w przypadku Jana Pawła II czy Jana 23. No trudno mówić o ich kulcie lokalnym. To właśnie. Przez jakiś czas jednak tak jak na przykład byli księdza Popiełuszki w Polsce, bo byli, jakby nie patrzeć, jednak oni działali na poziomie całego Kościoła. Także nawet to, te normy prawne to tak pewnie mają trochę kłopoty. Ja się na tym słabo znam, ale bardziej wyczuwam, niż byłbym w stanie to udowodnić. Więc stąd się mówi powszechnie, że beatyfikacja to jest sprawa Kościoła lokalnego, a kanonizacja sprawa Kościoła powszechnego. To od tej strony takiej formalnej, formalno-prawnej, czy też kultycznej. No a w rzeczywistości jest tak, że rzeczywiście jak ktoś zaistniał, czy to jakiś potężny teolog, czy to męczennik, czy jak w tym przypadku papież, był znaczący dla wielu ludzi, no siłą rzeczy wtedy on ma jak gdyby bliżej do tego, żeby zostać ogłoszone świętym. No, w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym potrzebny był cud z wyjątkiem męczeństwa. Męczeństwa, tak. Tu nie trzeba było żadnym żadnych albo męczennik, cudów, bo cudem, albo sprawiający cuda, tak? Nie, jeśli chodzi o kogoś, kto został na przykład zamordowany, prawda, ze względu na swoją wiarę, no to wtedy nie czeka się na żaden cud, ale jeśli tak można powiedzieć, za cud się uważa to, że zdobył się na wyzbycie się czegoś, co nie przychodzi nam łatwo się wyzbyć, czyli życia. Tak bym to jakoś widział, jeśli chodzi o te strony formalne. Ciekawe, co, ale czy one mają jakieś znaczenie praktyczne, to bym tam nie... Znaczy, mnie przyszło do głowy, to jest, bardzo ciekawa jest nomenklatura. Otóż biskupa się mianuje, tak, i później się go konsekruje. Kardynała się stwarza, papież stwarza, tak? Papież biskupa mianuje. Aha. Kardynała stwarza, bo on kreuje. Kreuje. Nie ma nominacji, tylko kreuje ich. A świętych papież ogłasza. Aha. To znaczy... On trzy nie... czasowniki różne. Tak, to znaczy, że papież czy kościół nie tworzy świętych. Znaczy, on nie sprawia, że oni są święci w momencie, kiedy ich ogłasza. On ich tylko ogłasza świętymi. Znaczy, oni święci są, a my tylko rozpoznajemy to, że faktycznie są święci. I teraz wydaje mi się, że tu bym poszedł za tym, co powiedział mój przedmówca, a mianowicie, że ta świętość, którą się ogłasza, tak właśnie, o której się mówi, tak, ten człowiek faktycznie był święty, no to jest wynik no właśnie pewnej takiej, nie wiem, z zakresu znajomości, tak? Znaczy, jestem głęboko przekonany, że moi dziadkowie byli święci, ale moich dziadków znałem ja i pewnie paru ich znajomych i moi rodzice, czy tam, nie wiem. I dla mnie, to powiedziałaś na początku, prawda? I dla mnie oni będą święci i oni są święci i wiem, jakoś tak czuję bardzo często nawet jakąś ich pomoc tam z góry, czy moi rodzice, czy różni ludzie. Natomiast są ludzie, których świętość zwróciła uwagę wielu i dlatego właśnie, że ona zwraca uwagę wielu osób, to pojawia się taka potrzeba, żeby no sprawdzić, tak? Ponieważ wiele osób nam mówi, to była święta osoba. W takim razie sprawdźmy i ogłośmy, że tak, że faktycznie. Żeby trochę uspokoić, żeby uniknąć naciągania jakiegoś, żeby uniknąć grania świętością. Bo niestety w tym naszym świecie grzesznym, mówiliśmy tu o grzechu przed chwilą, w naszym grzesznym świecie to nawet świętość można pewnie zaangażować do jakichś niecnych rzeczy, prawda? Na przykład, nie wiem, produkując świętych w jakiejś ważnej rodzinie, prawda? No, właśnie z Panem Bogiem. Tak, oczywiście. Tak. Więc wydaje mi się, że tutaj chodzi o takie właśnie o ogłoszenie tego, że ktoś po prostu świętym był. Natomiast ta hierarchia... Właśnie był, myślę, że... przepraszam, bo skoro mowa o czasownikach, tak. Powiedział ojciec był. Tak. A w mojej świadomości, czy tak, stereotypie... Oczywiście świętym jest, tak. Prawda? Znaczy, mówię był dlatego, że oczywiście myślę o tych, którzy już odeszli, prawda? Bo to jest bycie ogłoszonym świętym, nie bycie świętym. Był świętym. Tylko bycie ogłoszonym świętym zakłada, że on już nie żyje, tak? Bo to na wszelki wypadek nie ogłaszamy ludzi świętymi przed ich śmiercią, bo to jeszcze nie można chwalić, nie wiadomo, przed zachodem słońca. Tak. Więc to jest dosyć istotny warunek do tego, żeby być ogłoszonym świętym, ale to nie jest warunek, żeby być świętym, tak? Świętym można być za życia, zdecydowanie nawet się to zaleca. Natomiast, żeby być ogłoszonym, to faktycznie jest po śmierci. Natomiast, jeśli chodzi o tę hierarchię, to ja myślę, że to się może trochę stąd wzięło, że znowu nawiązuję do tego, co powiedziałeś wcześniej, że w ikonografii, czy w księgach liturgicznych, no, tych świętych jakoś trzeba było pogrupować, tak? No, były takie kategorie, właśnie święci męczennicy, tak? No to wiadomo, no, są ci, ale którzy, witanie do wszystkich świętych jest to rozróżnienie. Tak, oczywiście. Prawda? I właśnie są święci męczennicy. Przez długi czas ich świętość uważano za wyjątkową, no bo to faktycznie no, nie ma większej miłości niż dać życie swoje za przyjaciół swoich, mówi Pan Jezus, więc no, jeżeli ktoś za wiarę dla Pana Boga oddaje życie, no to faktycznie, więc oni to faktycznie daje wielkie świadectwo, więc oni byli uważani za taką kategorię, zresztą słowo męczennik po grecku, to jest świadek, prawda? To jest właśnie świadek, to jest ten, który dał świadectwo. No ale później zauważono, że są też inne rodzaje świadectwa, tak? Jeżeli ktoś, nie wiem, daje świadectwo wielkiej miłości do biednych, wielkiego poświęcenia, czy cierpliwości, czy jakiejś, nie wiem, wielkiej zdolności w wykładaniu prawd wiary, takiej, że on innym pomaga, tak? I nagle się okazało, że ta świętość może mieć wiele kolorów. I teraz to pogrupowanie zostało, ale ja bym powiedział, że jakieś takie porównywanie, że nie wiem, że lepszy jest święty, który oddał życie od tego świętego, który go nie oddał, to oczywiście jest dziecinada zupełna i tego robić nie można, bo złośliwie bym powiedział, jak ktoś, nie wiem, święte niewiniątka, prawda, które tam w Betlejem zarżnięto w sposób okropny i to jest, no ale tak, no to było ciach i pokrzyku, prawda, a tu na przykład jakiś święty przez ileś lat mordował się, nie wiem, z jakimś swoim ograniczeniem, prawda? Jak ktoś powie, tam było 5 minut, a tutaj... co? Więc to jest śmieszne oczywiście takie porównywanie. Nie. Mało tego, wiesz, że mordował się tam z własną... No mianowicie weźmy matkę Teresę z Kalkuty i jej pamiętnik. Tak. Przecież przez długie lata ta